Кніга Міколы Ярмаловіча «Беларуская дзяржава, вялікае княства літоўскае». Уступнае слова Міколы Ярмаловіча. Вядома, загаловак гэтай кнігі не можа не выклікаць пэўнага здзіўлення ў слухачоў. І сапраўды, дзяржава беларуская, а назву мае літоўскую. Тым больш, што ў гістарычнай навуцы ўмацавалася сцверджанне, што вялікае княства літоўскае, ВКЛ, было літоўскай дзяржавай у сучасным значэнні гэтага слова, што яго ўтварэнне пачалося з заваявання літоўскім князем Міндоўгам у сярэдзіне 13-га стагоддзя шэрагу беларускіх земляў і ў першую чаргу так званай «Чорнай Русі» з гарадамі Наваградкам, Ваўкавыскам, Слонімам, Гароднєй і іншымі. Здавалася б, што такое рэдкае ў навуцы адзінадушша трымаецца на бясспрэчных гістарычных сведчаннях. Але яшчэ ў свой час было зазначана, што ў верагодных крыніцах не дайшло да нас ніякіх звестак аб пакарэнні Літвой гэтага ўчастка. З таго часу прайшло звыш 100 гадоў, але ў даследчыкаў не з'явілася ніводнай крыніцы, якая пацвярджала літоўскае заваяванне якой-небудзь беларускай зямлі. Нават Пашута ў сваёй вялізнай працы аб утварэнні літоўскай дзяржавы, дзе можна было б чакаць дэталёвага разгляду гэтага гістарычнага факта, гаворыць аб ім як бы мімаходзь. У Чорнай Русі, якой Міндоўг авалодаў у 40-х гадах 13-га стагоддзя, выкарыстаўшы для рускай зямлі вынікі мангольскага нашэсця, княжыў яго сын Войшалк. І ўсё ж гэты даследчык, кніга якога садзейнічала яшчэ большаму ўмацаванню нашай гістарыяграфіі, сцверджання аб літоўскім заваяванні Беларусі, відаць, не быў упэўненым у правільнасці гэтага і іншых сваіх тэзісаў, звязаных з утварэннем і далейшай гісторыяй Вялікага княства Літоўскага, бо палічыў патрэбным адзначыць. Далейшыя поспехі нашай навукі, магчыма, прывядуць да перагляду прапанаваных тут аргументаў і вывадаў. Чым хутчэй гэта адбудзецца, тым лепш. Так, перагляд патрэбны. Сучасная гістарычная навука не можа мірыцца з бездоказнымі сцверджаннямі, таму пытанне аб утварэнні ВКЛ і яго далейшай гісторыі павінна быць прыведзена ў адпаведнасць з гістарычнымі сведчаннямі.